بسم الله الرحمن الرحيم. ذهية yukarıda demişti ki kulların bütün fiilleri yapa geldikleri kulların yaptığı bütün fiiller ister hareket olsun ister durma olsun bunların hepsi gerçek manada kendi yaptıkları işlerdir. Fakat Cenab-ı Hak bunların halikadır. Yani kul kasip, Mevla ise bunların halikadır dedi. Şimdi de diyor ki İmam Ebu Hanife Hazretleri ve hiye ey ef'alul ibadi minel imani vel küfri vel ta'ati vel masiyeti. Kulların fiilleri iman etmek, küfretmek, itaat etmek, isyan etmek gibi olan bütün fiilleri küllüha hepsi bimeşiyetihi bimeşiyetihi iki türlü olur. Kulun meşiyetiyledir. Bimeşiyetihi Allah'ın bimeşiyetihi Allah'ın dilemesiyledir. Yani bimeşiyetillahi bimeşiyetillahi Allah'ın dilemesiyle. Ve ilmihi Allah'ın ilmiyle ve kadaihi hükmetmesiyle olur. Ve kaderihi Allah'ın takdiriyle olur. Kâlen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz buyurdu aleyhisselam. Küllü şeyin her şey bi kaderin. Her şey kaderledir. Hattel aczi vel keysi. Hatta aczi ta ki aziyet de Allah'ın takdiriyledir. Vel keysi akıl da Allah'ın takdiriyledir. Her şey Allah'ın takdiriyledir. İ'lem. Bilesin ki, bil ki enne mezhebel mutezileti, mutezile mezhebi, mutezilenin kapıldığı görüş yani, mutezilenin takip ettiği yol, enne Allahe Teala yuridul imane ve ta'ate minel abdi, enne Allahe Teala, muhakkak ki Allah-u Teala yuridul imane, imanı murad eder, ister ve ta'ate, itaati ister. Kimden? Minel abdi, kuldan. Evet. Vel abdu yuridul küfra vel masiyete. Oysa kul küfrü ve masiyeti murad eder. Li nefsihi, kendisi için. Cenab-ı Hak bir kul için iman ve itaati murad eder. Kul ise küfür ve masiyeti ister kendine. Feyaka'u muradul abdi, kulun muradı, kastettiği, istediği meydana gelir. Ve la yaka'u muradullahi teala, Cenab-ı Allah'ın murad etmiş olduğu, irade buyurmuş olduğu meydana gelmez. Efeyekûnü binâneli olur bu durumda. Feyekûnü fetekûnü. Olur iradetül abdi, kulun iradesi olur galibeten, kulun iradesi galip oluyor. Ve iradetullahi teala mağlubeten, Allah'ın iradesi ise mağlup oluyor. Cenab-ı Allah mümin olmasını murat ediyor, kul kafir oluyor. Niye? Kendisi arzuladı diye. Halbuki biz ehl-i sünnete göre her şey Allah'ın takdiriyledir. Allah murad eder, Allah murad ettiği olur. Ve emma indena. Ama bizim katımızdaki mezhebe gelince, yani bu mesele hakkında, kulun fiilleri hakkında, tamam? Yani ve emma ef'alul ibadi. Ama kulun fiillerine gelince indena bize göre فَكُلُّ مَا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالَى Cenab-ı Allah'ın murad ettiği ne varsa فَهُوَ وَاقَعُمْ O meydana gelecektir. Cenab-ı Allah ne murad etti o meydana gelir. فَهُوَ تَعَالَى Allah-u Teala yuridul yuridül küfra, küfrü ister minel kafiri, kafirden küfrü murad eder. Ve yuridül imane, imanı ister murad eder minel mümini, müminden. Ve ala hâdâ, bunun üzerine iradetullahi, Allah'ın iradesi galibetün. Ve iradetül abdi mağlubetün. Allah'ın iradesi galip, kulun iradesi mağlubtur. Evet, kulun bir isteği vardır, meşiyeti vardır. Ama Cenab-ı Allah'ın muradıyladır. Yani hayrı da şerri de murad da Allah'tır. Müridül hayri ve şerril kabihi ve lakin leyse yerda bil muhali. Muhal olana, yani haram olana, efendim, caiz olmayana Allah'ın rızası yoktur. Cenab-ı Allah murad etmez. Ve la yerda li ibadihil küfr. Cenab-ı Allah küfrü murad eder ama küfre rızası yoktur. Küfrü murad ediyor, murad ettiğinden de o küfür meydana geliyor. Niye? Çünkü kul imtihan edilmiş oluyor. Eğer ki kulun arzuladığını Cenab-ı Allah murad etmese, o meydana gelmez. Cenab-ı Allah murad etmedi, o meydana gelmezse kulun size, o zaman kul der ki ben onu yapacaktım ama sen zaten iradenle benim yapacağımı engelledin. Dolayısıyla ben niye mesul oluyorum şimdi? Bunu deme hakkı olur kulun. İşte bu ortadan kalkıyor o zaman. Ve ta'atü ibadetler küllüha hepsi mâ kânet vacibeten ibadetlerin hepsi mâ kânet mâ kânet vacibeten bi emrillâhi teâlâ. İbadetler hepsi ma öyle bir şeydir ki ibadetler kânet oldu vacibeten bi emrillâh. İbadetler nedir? Elleti şol bir şeydir ki yani kânet vacibeten bi emrillâhi teâlâ. Allah'ın emriyle vacip olmuş şeylerdir. Yani el ibadetü İbadetler ki elleti kânet vacibeten. Evet. Elleti kânet vacibeten alel ibadi. Kullara vacip olan bütün ibadetler. Neyle olucudur? Bi emrillahi teâlâ. Yani Allah'ın emriyle olucudur. Mâ kânet vacibeten. Vacip olan bütün ibadetler bi emrillah. Yani kâinetün bi emrillahi teâlâ. Ve hiye kulluha bi emrillahi teala. Allahu Teala'nın emriyle vaciptir. Ve bi muhabbetihi, Allah'ın muhabbetiyle ibadetleri seviyor Cenab-ı Allah. Ve bi rızaihi, rızasıyla ve ilmihi, ilmiyle ve meşiyetihi, dilemesiyle ve kadaihi ve takdirihi, kazası ve takdiriyle hepsi. Vel maasi, masiyetler ise günahlar, haramlar, küllüha onların hepsi bi ilmihi, Allah'ın ilmi çerçevesindedir. Allah'ın ilmi onları kuşatmış. Ve kadaihi ve takdirihi, Allah'ın kazası ve takdiriyledir. Evet, o günahın olacağı zaman Cenab-ı Allah hüküm buyuruyor. Ona meydana gelsin diyor. Dolayısıyla o meydana geliyor. Allah'ın takdiriyle ve meşiyetihi, Allah'ın dilemesiyle ama la bi muhabbetihi, muhabbetiyle değildir. Ve la bi rızaihi, rızasıyla değildir. Ve la bi emrihi, emriyle değildir. Evet, kâlallahu teâlâ, Cenab-ı Allah buyurdu. Vallahu la yuhibbul fesâde. Vallahu, Allah la yuhibbu, sevmez. Neyi sevmez? El fesade. Fesadı sevmez. Ve kâle Allahu Teala ve lâ yerdâ li'ibâdihil kufra. Ve lâ yerdâ, rıza göstermez. Razı olmaz, memnun olmaz, hoşnut olmaz. Li'ibâdihi, kulları için el kufra, kafir olmalarına Cenab-ı Allah razı olmaz. Ve kâle Allahu Teala kul innallâhe lâ ye'muru bil fahşâ. Habibim söyle, İnsanlara duyur, Bildir ki innallâhe lâ ye'muru bil fahşâ. Allah fuhşiyatı emretmez. Ne demek bil fahşâ? El gabihi. Gabih olanı emretmez Cenab-ı Allah. Gabih olan da nedir? Minel küfri vel maas. İsyanları, küfrü Cenab-ı Allah emretmez. Demek ki emri yok. Rızası yok. Muhabbeti yok. Ama diliyor. Meydana geliyor. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى Allah ona rahmet eylesin. Musannif Ebu Hanife Hazretleri buyurdular. فِي كِتَابِ الْوَصِيَّةِ Vasiyet isimli, El-Vasiyye isimli kitabında buyurdular. نُقِرُّ İkrar ederiz. Biz müminler, ehl-i sünnet ve cemaat Müslümanları ikrar ediyoruz. بِأَنَّ الْاَعْمَالَ ثَلَاتَتْ Ameller üçtür. Feriyatun ve faziletun ve masiyet. Ferizadır, fazilettir, masiyet. Fel feriyatu o feriza kısmı bi emrillahi ve meşiyetihi ve muhabbetihi ve rızaihi ve kazaihi ve kaderihi ve takdirihi ve hukmihi ve ilmihi ve tevfikihi ve kitabetihi fil levh-i mahfuzih. Tamam. Farz olan bütün şeyler Allah'ın emriyledir. Allah'ın dilemesiyledir. Allah'ın sevgisi var ona. Evet. Allah'ın hoşnutluğu var. Allah'ın kazası, kaderi, halkı, yaratması var. Hükmetmesi var. Bu olsun. Ve bilmesi var. Tevfiki var. Yani o amelin yapılması, o farzın yapılması için başarının yollarını İnsanlara açması var, desteklemesi var Cenab-ı Allah. Ve bunun levh-i mahfuzda da yazması vardır. Evet. Bu bununla yani farzlar. Vel fadiletu, fazilet nedir? Leyset bi emrillahi teala. O Allah'ın emriyle değil. Eğer Allah'ın emri bulunsa o zaman fazilet değil, ferize olur. Allah'ın emriyle değildir. Velakin bimeşiyyetihi dilemesiyledir. Evet. Ve bimahabbetihi muhabbetiyledir. Ve rızaihi Allah'ın rızası ve kaderihi ve hukmihi ve ilmihi ve tevfikihi ve tahlikihi ve kitabetihi fil levh-i mahfuz. Levh-i mahfuzda yazması, yaratması, vakti gelince tevfik buyurması, İnsanları ona muvaffak kılması, bilmesi, hükmetmesi, efendim memnun olması, sevmesi, dilemesiyledir ama Allah'ın emri değil. Vel masiyetü leyset bi emrillah. Masiyet Allah'ın emriyle değildir. Velakin ancak neyledir? Bi meşiyyetihi, dilemesiyledir. La bi muhabbetihi, sevmesiyle değildir. Ve bi kazaihi, kazasıyladır. Ama la bi rızaihi, rızasıyla değildir. Ve bi takdirihi ve tahlikihi, takdir ve takdiri vardır, tahlıkı vardır, yaratmasıyladır, takdir buyurmasıyladır. Olsun, meydana gelsin, emrini vermesiyledir. Ama la bi tevfikihi, muvaffak kılması yoktur. Ve bi hızlanihi, hızlanıyladır. Kulun üstünden yardımını çekmesiyledir. Ve ilmihi ilmiyledir, la bi ma'uneti, desteklemesiyle değildir. Ve kitabetihi fil levhil mahfuzi, levh-i mahfuzda da masiyetler nedir? Yazılmıştır. Yevlem, bilmiş ol ki, ennel ma'asiye, masiyetler, günahlar, nev'ane, iki nevidir. Kebairu ve sagairu, kebireler var, sagireler. Emmel kebairu, emmel maasi el kebair. Yani büyük günahlara gelince fehiye tis'un. Onlar 9 tanedir. Kale Safvan ibn Gassal, Safvan ibn Gassal demiş ki kale yahudiyun li sahibi. Bir Yahudi arkadaşına dedi ki izheb bina ila hazen nebi. Sahibi yani arkadaşı Müslüman oluyor herhalde. Müslüman olması lazım. İrheb bina ilahe nebi. Bizi şu peygamberim iddiasıyla ortaya çıkmış olan zata götür. Bir zat çıktı. Ben peygamberim, nebiyim diyor. İnsanları efendim kendisine inanmaya çağırıyor. Bu zata bizi bir götür bakalım. Fekala değil demek ki, arkadaşı da Müslüman değil. Yani yanındaki kişiye diyor ki haydi bizi şu nebiye götür veya beraber gidelim yani. Bizi al götür oraya. Fekala lehu sahibuhu, sahibi arkadaşı dedi ki la tekul nebiyyün. La tekul deme nebiyyün. Nebiyyün deme. Nebiyyün niye diyorsun yani? Nebiyyün deme. İnnehu ennehu. İki türlü okuyabiliriz. Cümleyi ta'liliye yaparsak innehu olur. Veyahut da niçin deme li ennehu şundan ki. Tamam. İnnehu lev semi'ake. Zira o senin nebidir dediğin şahıs seni duysa ki bana nebi demiş. Kâne lehu erbe'u e'yunin. Onun dört gözü olur. Sevinçten dört göz olur. Yani. Oo, bak Yahudi de beni kabul ediyor. Diye. Sevinir. Sen onu neye sevindireceksin? O bizim düşmanımız. Diyor. Fe'eteya geldiler. Rasûlallâhi sallallahu ilâ rasûlillâh yani. Ha. Fe'eteya. Abicim mahsur. Eta ilâ. Fe'eteya geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize geldiler. Fe'se'ela gelmelerinin akabinde de ikisi sordular. Hü peygamberimize sordular. Neyden sordular? Efendim antis'i ayatin beyinatin. 9 mucizeyi sordular. 9 tane beyine. Apaçık delil. 9 ayet olabilir. 9 mucize olabilir. 9 şeyi sordular yani. Fekale lehuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz onlara buyurdu o ikisine. Zannedersem 9 mucizeyi soruyorlar. Musa aleyhisselamın 9 mucizesini. Fakat Peygamberimiz onlara 9 tane günahı sayıyor. Yani onlar aslında mucizeleri soruyorlar. Peygamberimiz de onlara 9 mucize değil de 9 tane günahı sayıyor. Öyle hatırlıyorum. Yani he, öyle hatırlıyorum. Şöyle. Üstattan öyle hatırlıyorum. Yani okuturken öyle anlatmıştı. Yani. Ayet var ya Musa etkisi. He yani he, onlar şeyi soruyorlar. Yani 9 tane mucizesini Musa peygamberin. Peygamberimiz 9 mucize değil de buna 9 tane kebayireyi sayıyor. Ne yapacaksın onları? Yani siz bu bunları yani önce bunları yapın ondan sonra dokuz bir şey de. La tüşrikû billâhi şey'en. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayınız. Ve la tesrikû sirkat etmeyiniz. Çalmayınız. Ve la teznû, zina etmeyiniz. Anladın orayı? Ve la tesrikû, sirkat etmeyin. Sirkat etmeyin, çalmayınız. Ve la teznû, zina etmeyiniz. Ve la taktulû, öldürmeyin. En nefse, o nefsi ki, elleti o nefis ki haramallahu Allah katlini haram kılmıştır. İlla ancak bil hakkı. Hak tarikı müstesna. Amden adam öldürür, kısasen öldürülür. İşler bir cürüm. Devlet reisi karar verir ki idam edilir, öldürülecek. Öldürülür. Hak ile olması müstesna. Hakkın dışında Cenab-ı Allah nefsin öldürülmesini yasak etmiş, haram kılmış. Onu öldürmeyin. Ve la temşu وَلَا تَمْشُوا götürmeyin. Bir beri'in. Beri, suçsuz bir adamı alıp da götürmeyin. اِلَى ذِي سُلْطَانِ Sultan sahibine, güç, otorite sahibine beri, zavallı, suçsuz adamı götürmeyin. لِيَقْتُلَهُ Onu öldürsün diye. Teslim etmeyin yani beri, suçsuz. Aa, bunu öldür. وَلَا تَسْحَرُوا Büyü yapmayın. Sihir yapmayın. Değil mi? Evet. Altı mı oldu? وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَى Faiz yemeyiniz. Yedi mi oldu? وَلَا تَقْذِفُوا مُحْسَنَةً Muhsene bir kadın, namuslu kadın, iffetli, iftira etmeyiniz. Gal zaniyedir, bilmem nedir, adını çıkartmayınız. Gazifte bulunmayın. Evet. Sekiz mi oldu bu? Yedi oldu ha? وَلَا تُوَلُّوا Sırtınızı dönüp de harpten kaçmayın. Evet, وَلَا تُوَلُّوا Tevliğ etmeyiniz. Yani sırtınızı dönüp de kaçmayın. Ey yani, لَا تَفِرُّوا يَوْمَ الزَّحْفِ يَوْمَ الْحَرْبِ Harp kızışmış, firar etmeyiniz. وَعَلَيْكُمْ خَاسَّةً وَعَلَيْكُمْ خَاسَّةً خَاسَّةً diye bir lügat olmuş. خَاسَّةً özellikle sizin üzerinize evet خَاسَّةً özellikle yapışın yani اَيُّهَا الْيَهُودِ yani, ey Yahudi taifesi özellikle yapışın sarılın اَلَّا تَعُدُّ اَلَّا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ اَلَّا تَعْدُوا Azgınlık göstermemenize. فِي السَّبْتِ Cumartesi günü taşkınlık yapmamaya sarılın, yapışın. 10 oldu, 9 oldu değil mi bununla? وَعَلَيْكُمْ يَعْنَا اِلْزَمُوا خَاسَةً الْيَهُودُ يَا اَيُّهَا الْيَهُودِ yani. Ey Yahudiler! Evet. Yani nida yaparsak eyyuhel yahut olur da şey de yapabiliyoruz. Taksis üzere mensup da yapabiliyoruz. Ve aleyküm sarılın hasseten. İlzemu yani. Ehusul yahut. Yahudi taksis ediyorum. Ey Yahudi taifesi. Yahut yani cemdir yani. Yahudinin cemi. Ey taife-i yahut. Özellikle siz sarılın, yapışın. Bizim hakkımızda değil, sizin hakkınızda var. En la ta'du fi's-sebti. Cumartesi günü de taşkınlık göstermemenize yapışın, sarılın. Sizin üzerinize bu vardı. Veya da aleyküm şey yaparız. Yani fiil manasını almazsak, ilzemi manasını almazsak, o zaman ne olur? Mukaddem haber olur. Ve aleyküm sizin üzerinize vardır, hasaten. Yani sizin üzerinize vardır. El Yahud. Ey Yahudiler. Sizin üzerinize vardır. En la ta'du. Taşkınlık göstermemeniz. Hissept. Ama birincisi daha güzel yani. Siz özellikle sarılın yani. Özellikle yapışır. Size. Cenab-ı Allah çünkü size dedi ki la ta'du fissepti. Cumartesi günü taşkınlık göster. Kale Safvan diyor ki hadisin ravisi. Fekabbela o iki Yahudi ikisi öptüler. Yedeyhi iki elini peygamberimizin ve ricleyhi iki ayağını öptüler. İki elini iki ayağını öptüler. Ve kala dediler ikisi neşhedü şahitlik ediyoruz. Şahadet ediyoruz ki enneke nebiyyun. Sen nebisin. Bu sözleri ancak bir nebi söyler. Sen nebisin. Nebi olduğuna şahitlik ediyor. Kale. Peygamberimiz buyurdu. Fema yemne'ukum. Fema. Nedir ki yemne'u men ediyor küm sizi? en tettebi'uni. Yani min en tettebi'uni. Bana tabi olmanızdan. Sizin men eden nedir? En ve ennemezden harfice mahzuf oluyor. Yani bana tabi olamıyorsunuz. Yani bana niye tabi olamıyorsunuz? Bak kalktınız, elimi öptünüz, ayağımı öptünüz. Nebisin sen. E tamam nebiyim. Oğlum bana tabi. Sizi engelleyen nedir? Kale dedi. Herhalde bu Yahudilerden bir tanesi diyor. O diyor herhalde yani bu sözü. Öyle anlıyorum orayı. Kale dedi. İnne Davude aleyhisselam. Davud aleyhisselam dea rabbehu. Rabbına dua etti. En la yezale min zürriyetihi nebiyyun. En la yezale. Zail olmasın. Daim etsin Cenab-ı Allah. Zail olmasın. Daim olsun min zürriyetihi. Onun zürriyetinden. Yani min zürriyeti Davud aleyhisselam. Davud aleyhisselamın zürriyetinden zail olmasın. Zeval bulmasın. Ne demek? Devam etsin. Nebiyyün nebi. Yani bir nebi hiç zayıf olmuyor. Her zaman Davud aleyhisselamın her zaman onun zürriyeti bir nebi. Ve inna nehafu. Ve yine devam etti. Bunu söyledi bu cümleyi. Ve inna nehafu. Ve biz endişe ediyoruz. İn ittebe'nâke, in eğer ittebe'nâ, tabi olsak kesana, bizim endişemiz var. Neden endişemiz var? En yaktulena el-Yahud. Yahudiler bizi öldürür. Bizi yaşatmazlar diye endişemiz var. Sana tabi olamıyoruz. Yani döneceğiz milletimizin yanına ama sana şahitlik ediyoruz ki sen nebisin yani. Sen nebisin. Sen nebisin ama gel gör ki biz sana tabi olsak yani demek ki canlarını tehlikeye atamıyorlar. Canlarını tehlikeye atıp iman eden de var. Abdullah İbni Selam gibi. Abdullah İbni Selam mesela Yahudilerin en ileri gelen alimlerindendi. İman etti mesela. Korkmadı. Daha ki bunlar da böyle diyor. Allahu alem. Yani bu şimdi tabi hadisin sıhhati nedir ne değildir bilmiyorum yani bunu. Ebu'l-Münteha Hazretleri bunu aldı burada Mağnesevi Hazretleri koydu. Ne kaynak var ne bir şey. İmam Gazali de çok he onu Arakî Hazretleri'nin hadislerini gerçi şey yapmıştı. İmam Gazali'ye itiraz olmaz. İmam Gazali'nin yok yok. Yani İmam Gazali'nin kitabını Resulullah okumuş herhalde. He? Öyle rivayet. Öyle yazmıştır içinde. Öyle. Metinden bir alim çıkart getir demiş beyler. Onu getirmiş diyorlar. Evet. Peki vel enbiya nebiler aleyhimussalatu vesselam kulluhum hepsi peygamberler. Münezzehune münezzehtirler. Neyden münezzehtirler? Anis sagairi vel kebairi, küçük günahlar, büyük günahlardan. Vel küfri vel kabaihi, kabahat, yani kabih, çirkin şeyler, küfürden münezzehtirler. Neyi kastediyor? Yani kastediyor, kablen nübüvveti ve ba'deha ve ba'den nübüvveti. Nübüvvetten önce de sonra da peygamberlerde günah meydana gelmez, günah işlemez. Masumdurlar, ismet sıfatları var. Şimdi yarışıyor millet ki peygambere bir günah atfedelim. İlla bir günah işletecekler yani. Allah Allah, Cenab-ı Hakk'ın yani korumasındadır peygamberler. Cenab-ı Allah koruyor, muhafaza ediyor onları. Fakat kânet minhum ezzellâtu vel hatâya. Ama peygamberlerden bir takım zellat ve gad kânet minhum. Onlardan vuku bulmuştur. Ezzellatu vel hataya. Zellat, hataya, kabilinden olan şeyler onlardan vuku bulmuştur. Misalü zellati, zellata örnek, ayak sürçmesi diyelim yani. Eklü Adem aleyhisselam mineş şecerati. Ağaçtan Musa Adem aleyhisselam'ın yemesi. Cenab-ı Allah dedi ki: "Ve la takrabu hadihi şecerete fetekuna min az-zalimin." Tamam. Unuttular. Fenesiye diyor Cenab-ı Allah. Fenesiye unuttu. Unuttuysa o zaman mesul değil zaten. Değil mi? Ama işte peygamber unutmasıyla bir normal bir insanın unutması bir değildir yani peygamber. Unutmasından dolayı bile mesul tutuldu yani. Yani ona Cenab-ı Allah tarafından cennetten çıkarılma uygulandı yani. Halbuki kendisi ilan ediyor Cenab-ı Allah. Unuttu diyor. Unuttu. Fenesi. Velem necid lehu azma. Bir azim göremedik onda diyor yani. Böyle bu, daha şey olması lazım. Böyle olsa zelat olmaz mı? Direkt kibar dünyada burada unutmada yarıştırdı. Yani unuttuğu için o zelat sayılıyordu. İşte unutmasına da unutması normalde zaten mesela insanlara göre zelle de değildir yani. Unuttu mu? Kalkmıştır yani. Rufi an ümmeti el hata'u ve nisyan ve mesukru aleyh. Kul ümmetimden hata, nisyan ve zorlandıkları şeyler mükruh olarak mükruh olduğu halde insana yaptırılan şeyler onların günahları kalkmıştır. Ve misalul hataya, hatayaya örnek ise katlu Musa aleyhisselam raculen min kavmi firavne. Firavun'un kavminden olan bir adamı Musa aleyhisselam öldürmesi, öldürmüştür yani hatayla. Yumruk fevekeze Musa fekada aleyh. Musa aleyhisselam ona böyle bir yumruk vurdu. Fekada aleyh, adam öldü. Kalp mi vardı ona, ne vardı ona? İstanbul'da amcam adamın şeyini vuruyor, adam öldü. Aynasını. Adam zaten ölecekti yani işte. Yoksa aynası konu olmazsa adam ölmüşse dedi yaşlı adam öldü olsa. Feinnehu lem yaksıd katlehu. فَاِنَّهُ مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامُ لَمْ يَقْصِدِ kastetmedi katlehu asla. Asla onu öldürmek kastetmedi yani. Amacı onu ben bu Kıpti'yi öldüreyim değil. بَلْقَسَدَ دَرْبَهُ yani ona vurmayı kastetmiş bir yediği eliyle ki لِيَدْفَعَهُ عَنِ الْاِسْرَائِل۪ي kendi ırkından olan o İsrail'den onun zulmünü def etmek için. فَوَقَعَ الدَّرْبُ kasten. Tamam. Darp kastendi. Vurdu ona çünkü. Uzaklaştırmak amacıyla. Ama vel katlu hataen. Katil hataen meydana geldi. Hataen, hataen. İki türlü okunu. Vel katlu katil zelletün eylan. Hatta katil aynı zamanda burada Musa Aleyhisselam'ın o İsrail'i öldürmesi bir zelledir. Lienne külle hatain zelletün. Her hata zelledir. وَلَيْسَ كُلُّ زَلَّةٍ خَتَاً ama her zelle hata değildir. Mesela Adem Aleyhisselam'ınkinde hata yok yani, zelle var yani. Unuttu çünkü. Unuttu. فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُسُوسٌ مُطْلَقًا buna umum husus mutlak derler. Umum husus mutlak. Şimdi umum husus mutlak şöyle anlayacaksın. Mesela umum husus mutlak, umum husus min veçin vardır. Bu da mantıki tabirlerdir yani. Mantık ilminde anlatılır. Ne demek umum husus mutlak? İki şey arasında mutlak olarak umumiyet ve hususiyetin bulunmaz. Şöyle. Küllü insanın hayvanın ve leyse küllü hayvanın insan. Her insan hayvandır. Ziruhtur, hayat sahibidir. Ama ve leyse küllü hayvanın insanın. Her ziruh, ruh sahibi de insandır. Şimdi hayvan ve insan arasında ne vardır? Hayvan, insan. İki tane mahiyet. Ma lehul hayat. Hayat kendisinde olan. Bir de hayvan natık. Bu iki mahiyet. Bu iki mahiyet arasında umum husus mutlak var. Hayvan. Her açıdan insandan umumdur. Nereden bakarsan bak. Her açıyla. Her yönden umumdur. İnsan da her bir yönden, her bir yönden hayvandan hususidir. Tamam mı? Yani hayvanın nev'idir. Hayvan cinstir, insan onun nev'idir. Nasıl ki feres, himar, gıtta hepsi onun nev'idir. İnsan da hayvanın bir nev'idir. Hayvan cinstir, insan nev'dir. Cins e'amdır, nev e'hastır. Şimdi bir de umum husus min veçin vardır. Umum husus min veçin. Umum husus min vecine şöyle bir örnek verelim. İnsan ile ebyat kavramını düşünelim. İnsan var. Değil mi? Nedir insan? Hayvanın natıkı. Tamam. Beyaz nedir? Mâsebete fiil. Ebyaz nedir? Mâsebete fiil. Beyaz. Mâlehul beyaz. Kendisine beyaz olandır. Şimdi İnsan ve ebyaz kavramına baktığımız zaman, ebyazdan insanı murad edersek, insan âm olur, ebyaz has olur. Niye? İnsan dedin mi, esvet var, ehmer var, kızılderili, ehmer var, ebyaz var, Türk, esvet var, zenci, ehmer var, kızılderili. Ebyaz var, Türk. Esfer var, sarı, Alman. Evet. Ve İngiliz. Neyse, onlar sarı mıdır? Onlar sarı. Onlar sarı. Bak şimdi, insan dedin mi ne oldu şimdi? El insan. Huve esfer. Huve ehmer. Huve ebyaz. Huve esfer. Ama ebyaz bir tanesi. Biraz bu dörtten bir tanesidir. İnsan âm oldu, ebyaz has oldu. Peki ebyaz ile beyaz insan murad etmedi ki, ebyaz ile mâ lehul beyaz, kendinde beyaz olan ne varsa, yani eşşeyüllezî fîhî beyaz, kendisinde beyaz olan şey, bu sefer ebyaz âm oldu, insan has oldu. Niye? Nutkiyet var insanda. Bu ebyazda nutkiyet yok. Nutkiyeti olan var. Tamam, ebyaz, el insanul ebyaz, el hacerul ebyaz. Beyaz taş, mermer. El kelbul ebyaz, beyaz köpek. Efendim, el bakaratul beyda, beyaz inek. Var mı beyaz inek? Olmaz herhalde. Var mı beyaz inek? Neyse. Evet. Ne oldu? Âm oldu yani. Değil mi? Buna derler umum husus min vecin. Bak, bir açıdan baktık, ebyazı insan gibi murad ettik. O zaman ebyaz has oldu, insana âm oldu, evet. Ama ebyazı geniş düşündük, mahiyetini genelleştirdik. Hı-hı. Bu sefer ne oldu? Ebyaz âm, insan has oldu. Tamam? Buna derler umum husus min vecin. Min veçin baktığın zaman umumdur ebyaz, min veçin baktığın zaman husustur. Evet. Min veçin baktığın zaman insan umumdur, min veçin baktığın zaman husustur. İnşallah buna şeyde gelecek, söyle. Mantıkta gelecek. Lenne zellete, şimdi buraya dönelim. Umum husus mutlağı anlatıyor. Diyor ki, hangi açıdan bakarsan bak, efendim hata zelledir. Ama her zelle hata değildir. Ne dedik? Her insan hayvandır ama her hayvan insan değildir. İnsan değildir yani. Niye? Köpektir. Efendim eşektir. Değil mi? O zaman ne oldu? Her hata zelle olduğuna göre her hata zelle. Her insan hayvan. Hususi bak. Ama her zelle hata değil. Hata da olabiliyor. Hata olmaya da biliyor zelle. O zaman ne oldu? Umumi oldu. Zelle umumdur. Hata husustur. Tamam. لِيَنَّ الزَّلَّةَ قَدْ تَكُونُ بِالْخَطَيِ Zelle hata tarikiyle olur. Fakat tekûnü bin nisyâni. Bazen nisyan tarikiyle de olur yani zelle. Ne oldu? Umum oldu yani. Fakat tekünü bir sehvi. Bazen de yanılgı tarikiyle olur yani. Adam şimdi zelle etti. Nasıl zelle etti? Hata etti. Hatalı oldu yani. Onu yapmak istemezdi. Ama öyle oldu. Kuşa atıyordu mermiyi ama adama vurdu yani. Adam öldü şimdi. Ya. Zelle midir? Zelledir. Ama nasıl oldu? Hata tarikiyle oldu. Nisyan ile olur. Adem Aleyhisselam yedi mi? Yedi yani şimdi. O ağaçtan yedi. Cenab-ı Allah ondan yeme dedi. Yedi. Bu bir zelledir. Zelle. Ama nisyanı var yani. Nisyan var. Bazen de iyi yapayım derken kötü yaparsın yani. Yanılgı olur yani. Adam amacı hoş kötülük değil, yanlış yapmak değil. Vakat tekünü bir terkil evla. Evlayı terk tarikiyle de olur. Vel eftali. Eftali terk. Şu iki yol var. Mesela Peygamberimiz esiri azat edebilirdi, gönderebilirdi, öldürebilirdi. Öldürmedi, azat etti. Niye evliyayı terk etti diye ne oldu? İtab oldu ona. Mezarlamayı. قال الإمام عمر النسفي عمر النسفي Hazretleri buyurdu fi tefsiri tefsirinde. Evet. Kimdir bu Ömer Nesefi? Evet. İmme yani min eyyimmeti Semerkand'da. Yani. Semerkand imamlarından. Semerkand'ın yani Ömer Nesefi. Şimdi o eyyimmeti Semerkand'da Semerkand'ın imamlarıdır olmaz yani. Min eyyimmeti Semerkand'da. Yani Semerkand ulemasından değil mi? Min eyyimmeti Semerkand'da. Semerkant imamlarından Ömer en-Nesefi Hazretleri tefsirinde buyurdu. Yani o min olmadan olmaz orada. Kendisi hoş imamlar değildir. Evet. İmamlardandır. Değil mi? Evet. Yok. Dur dur. Yanlış yaptık ya. Bunu müpteda yapacak. Affen. Düşünemedik onu. Ha. Bir dakika. İleri okumadık ya. Tamam. Tamam. قال الإمام عمر النسفي İmam Ömer Nesefi fi tefsir tefsirinde şöyle demiş. Ne dedi? Ne dedi? İmmetü Semerkand'e. Şimdi oldu. Semerkand imamları la yutlikune itlak etmez, kullanmazlar. La yestamilune isme zelleti zelle kelimesini, zelle lafzını kullanmazlar. Ala ef'alil enbiyai nebilerin fiillerine zelle demezler. Tamam. Semerkant uleması zelle kelimesini bile peygamberlerin fiillerine itlak etmezler. Onu oraya kullanmazlar. Niye? لِيَنَّهَا Çünkü zelle nev'u zenbin. Günahtan bir nevidir o da. Günahtır yani o. وَيَكُولُونَ Semerkant imamları derler فَعَلُوا الْفَاضِلَ وَتَرَكُوا الْاَفْضَلَ Fadılı yaptı, efdali terk ettiler. Faziletli olanı yapmış, daha faziletli olanı terk etmiştir. Binaenaleyh fe hine iz fe'alu el fadile ve terekul efdale utibu aleyhi ala hadel fi'l. Bu yaptıkları fiil üzere azarlandılar yani. Fe utibu böylece itab olundular, azarlandılar. Aleyhi ala fi'lil fadili ve terkil efdali. Yani efdali neye bıraktın? Fadılı, faziletli yaptın diye azarlandılar. Niçin? لِأَنَّ تَرْكَ الْاَفْضَلِ مِنْهُمْ مِنَ الْاَنْبِيَا Nebilerden vuku bulan eftali terk, nebilerden eftali terk meydana geldi. Bu ne konumundadır? بِمَنْزِلَةِ تَرْكِ الْوَاجِبِ Vacibin terk mesabesindedir. Vacibin terk edilmesi konumundadır. Minel gayri, min gayril enbiya. Nebilerin dışındaki insanlarda. Nokta. Gıyle. Denildi ki, şöyle bir şey söylenmiş. O bitti. Nokta. Ulema-i Semerkand'ın ifadesi bu. Allah razı olsun. Onlar çok güzel, ince bir noktaya temas ediyorlar. Kıyla denildi ki zelletül enbiya-i aleyhimüsselam, nebilerin zellesi, vel evliya-i, velilerin zellesi bir de. Vel evliya-i, mecrur okuyoruz. Zelletül enbiya-i ve zelletül evliya-i. Bunlar nedir? Sebebul kurbeti. Sebebun lil kurbe yani. Kurbet için sebeptir bunlar. Kurbet. İlallahi Teala, bunu aslında minallahi Teala demesi uygundur yani. İlallahi değil mi? Çünkü karube mindir yani. Karube min öyle kullanılır. Evet. Sebebun lil kurbeti ilallahi Teala. Allah'a. Bizim Türk'tür ya bunu yazan. Türk'tü ya, unuttu o. Karube min idi, ilah idi. Buna uygun ilah yaptı yani. Evet, kurbetin sebebidir ilallahi Teala. Allahu Teala'ya manen yaklaşmanın sebebidir. Yani zelleşmenin daha fazla istiğfar çoğalıyor. Kale Ebu Süleyman, Ebu Süleyman Eddarani, Ebu Süleyman Eddarani Hazretleri buyurdu ki: Ma amile Davud, Davud Aleyhisselam amel etmedi. Amelen enfa'a lehu minel hatiyeti. Hatadan daha fazla kendisine fayda veren bir amel işlemedi. Ma zale yehrubu minha ila rabbihi. O hatadan kaçar oldu Rabbine. Hatta vasale ileyhi. Hatadan kaçayım, hatadan kaçayım, hatadan Rabbine vasıl oldu. Öyleyse fel hatiyetü, hatiye, hata ne olmuş oldu? Sebebül firari ilallahi Teala. Firar etmenin sebebidir, kaçmanın sebebidir. İlallahi, Allah'a. Neyden kaçmak? Min nefsihi ve dünyahu. İnsan dünyasından ve nefsinden Allah'a kaçmanın sebebi hatadır. Hatayı işlemeyeyim diye ne yapıyorsun? Allah'a manen yaklaşmış oluyorsun. Evet. Ve Muhammedun aleyhissalatu vesselam habibuhu. Evet. Allah'a şükür.